وما أمروا إلا ليعبدوا الله ونفع كما قلت بزرگان محترم، اس وقت کا جو رخ ہے گفتگو کا اور جو میرا منشا تھا وہ یہ تھا کہ کام کرنے والے جو پرانے ہیں جماعتی وہ حواس سے متعلق گفتگو کرنی منظور تھی اور یہ منشا بھی تھا. انہوں نے گفتگو ظہر کی نماز کے بعد کرتی تو الحمد للہ، مگر اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سے قدیمی رابطہ عملا نہیں رکھتے ہیں، اس لیے اخلاقاً اور مروتاً یہ بھی مناسب نہیں سمجھا گیا کہ ان سے یہ کہا جائے کہ آپ تشریف لے جائیں، اور یہ بھی مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ پرائیویٹ اپنے شروع کرنے کے کام سے متعلق اس کو عمومی انداز سے کیا جائے. اس لیے بہرحال کسی اور وقت میں جب اللہ کو منظور ہوگا بات ہوگی، اس وقت تم کے جمع ہی ہو گئے ہیں اس لیے دو چار بات کر لوں تو اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. یہ آپ جانتے ہیں کہ اس عالم میں ہر شخص اپنے معاملے میں اخلاص کو پسند کرتا ہے. آپ کا کوئی دوست ہو اور اس کی دوستی آپ کے ساتھ مخلصانہ نہ ہو تو آپ یہ سوچیں گے، چاہے مروتاً نہ کہیں، اس کا مجھ سے تعلق ہے مگر خالص تعلق نہیں، صحیح قسم کا ہمدرد نہیں. اور ظاہر بات ہے کہ اخلاص اگر تعلق میں نہیں ہے تو وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ وہ بھی کھل جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے. اخلاص اور نفاق، ظاہر داری اور حقیقت پسندی، ہر شے اپنا ایک اثر رکھتی ہے اور اس کے آثار اس عالم میں ظاہر ہوتے ہیں. مثلا مشہور ہے کہ دل کو دل سے راہ ہے، تو اگر آپ کا کوئی دوست مخلص ہے، ہمدرد ہے، معاون ہے، غمخوار ہے اور غمگسار ہے تو آپ کو طبعاً اور فطری طور پر اس سے قسم کا لگاؤ ہوگا، اس سے اخلاص کو آپ کی طبیعت منظور کرے گی، قبول کرے گی، تسلیم کرے گی. اور اگر اس میں کوئی فرق آ گیا خدا نہ خواستہ تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی احساس ہوتا ہے. یہ کہ دل کے احساسات بڑی چیز ہے. اگر طبیعت میں سلامتی موجود ہے تو ایسا لکھا ہے کتابوں میں اور اس قسم کی تفریحات بزرگوں نے فرمائی ہے کہ ایک آدمی کا معدہ اگر صحیح سالم ہے اور وہ مکھی کو کھا لے، استعمال کر لے، اسے اس کا علم نہ ہو تب بھی قے ہو جائے. معدہ اگر صحیح ہے اور درست ہے اور بھول کر کے کسی وجہ سے مکھی اندر پہنچ گئی تو قے کی شکل ہوگی. ایسے جس کا قلب سلیم ہے اور سالم ہے تو کوئی معاملہ جو خلاف فطرت ہے اور خلاف شریعت ہے اور خلاف اخلاص اور حقیقت ہے تو قلب سلیم اس کو قبول نہیں کرے گا. ہاں قلب میں فساد آ جائے، قلب میں کمزوری آ جائے اور ضعف لائق ہو جائے، امراض آ جائے تو الگ بات ہے. جیسے معدہ ہی فاسد ہو جائے رشیا والوں کی طرح سے کہ مکھی بھی ہضم کرتے ہیں، مکوڑے بھی ہضم کرتے ہیں، سانپ بچھو بھی ہضم کرتے ہیں، ہوٹلوں میں ان کے چوہے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا ناشتہ بھی ہوتا ہے. تو معدہ اگر فاسد ہی ہو جائے تو ایسے شخص سے گفتگو بحث نہیں ہے. سلیم المعدہ انسان کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا اور اس کی طبیعت انکار کرے گا. علم ہو تب بھی قے ہوگی، نہ ہو تب بھی ان کی اور وامس ہوگی اور وہاں کی اس کی سلامتی انکار کرے. یہی حال ہے قلب سلیم کا کہ سلیم قلب اور سالم و درست قلب کبھی بھی اس معاملے کو پسند نہیں کرے گا جس میں اخلاص کی کمی ہو یا اخلاص کا نقص ہو، اخلاص جس میں موجود نہ ہو. جب یہ قبل پر تو اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب اس بات کے پابند ہیں اور اس بات سے مکلف ہیں کہ اپنے رب سے معاملہ صحیح کریں، اپنے رب سے اپنی درست نسبت جو ہے وہ درست کر لیں اور مخلصانہ نسبت کر لیں. جب ایک انسان کو اخلاص کا اور غیر اخلاص کا احساس ہو جاتا ہے وہ محسوس کرتا ہے اس بات کو کہ مخلص ہے یا غیر مخلص، کتنا نفاق اور کتنا اخلاص ہے. تو احکم الحاکمین اور علیم بذات الصدور، جو دلوں کی کھٹک پر مطلع ہیں اور دلوں کے ارادے اور تصورات پر واقف ہیں، اب تعالی شان وہ بھلا انسان کے اخلاق کو نہ دیکھیں اور اس کے اخلاق کو نہ جانے، ناممکن ہے. اسی لیے اس وقت جو آیت پڑھی گئی اس میں یہ ہے کہ ہم تعالی فرماتے ہیں وما امروا، اس میں لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا الا لیعبدوا اللہ، مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اور عبادت کو اس کے لیے خالص کر کے. سارے انسان عبادت کے مکلف قرار دیے گئے، اور ظاہر بات ہے کہ عبادت کی حقیقت ہے حکم ماننا اور فرما برداری کرنا، اور عبادت کی حقیقت ہے اعلیٰ درجے کا تذلل اور اعلیٰ درجے کی ذلت، اور یہ اسی ذات کے لیے مناسب ہے کہ جس ذات کے لیے اعلیٰ درجے کی عظمتیں اور بلندیاں لگی ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں سجدوں کی اجازت ہے وہ سجدے تعظیمی ہے، جیسے حضرت آدم کو کیا گیا، حضرت یوسف کو کیا گیا علیہما الصلاۃ والتسلیم. سجدہ عبادت کبھی کسی زمانے میں جائز قرار نہیں دیا گیا، اس لیے کہ عبادت جو ہے وہ خالص حضرت حضرت مجدہ کے لیے ہی ہے، اور خالص عبادت کی تذلل ہے، ذلت کا اعلیٰ درجہ ہے جو اعلیٰ ذات ہی کے لیے مناسب ہے، اور تمام سے اعلیٰ اور بالا عزت و شوکت حق تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. سوال یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کا مکلف ہے، وہ نکاح کا مکلف، شادی کا مکلف، وہ جو ہے عام معاشرے کا مکلف، انسانی اخلاقیات و معاملات کا، ضرورت پڑ جائے تو تجارت کا، ضرورت کے وقت زراعت کا، کبھی وہ ملازمت کا اور کبھی کسی شے کا، تو بہت سارے کام دینی ہیں جو انسان کے سپرد کیے گئے. اور فرمایا گیا کہ لوگوں کو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، جیسے مثلا قرآن کریم میں کہ میں نے جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو ظاہر بات ہے کہ عبادت کا جو مفہوم ہے پہلے وہ متعین کرنا چاہیے. اگر عبادت کا مفہوم متعین ہو جائے گا تو دعوت کا مفہوم بھی متعین، تبلیغ و تعلیم کا مفہوم بھی متعین، معاملات فیما بینی و بین الرب وہ بھی متعین، ساری چیزیں متعین ہونا شروع ہو جائے گی، سب کی حقیقت کھلنے لگے گی. تو عبادت کی حقیقت ہے معرفت، پہچان. اللہ لیعبدون کی وضاحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ لیعرفون، وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، اور اس معرفت کا حاصل صرف پہچان نہیں ہے بلکہ پہچان اپنے تقاضوں کے ساتھ مطلوب ہے کہ اسی ذات کا ہو رہے آدمی. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں بہت سے احکامات اسلام نے انسان کو دیے ہیں ان میں معاشرہ بھی ہے، معیشت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں، اعتقادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو پھر حاصل عبادت کیا نکلا؟ تو حاصل عبادت صرف یہ نکلتا ہے کہ حق تعالی شانہ کی مرضیات میں اپنی مرضی کو فنا کر کے اسی کے حکم کو تسلیم کرنا اور ماننا، یہ حقیقت العبادت قرار پائے گا. یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک کام جو بظاہر صورتاً دین نہیں ہے اور آدمی نے رضائے حق کے لیے اسے اختیار کیا تو وہی کام اس کے حق میں نجات کا ذریعہ بن گیا، اور ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص نے ایک کام کو جو خالص دینی حیثیت کا ہے رضائے حق کی حیثیت سے اختیار نہیں کیا تو وہی کام اس کی شامت کا سبب بن گیا اور اس کے لیے ناراضگی مولا کا سبب بن گیا. تو عبادت کی ترجمانی کلی طور پر دو صورتوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے. ایک صورت اس کی باطن سے متعلق ہے، وہ اخلاص ہے، اور ایک صورت اس کی ظاہر سے متعلق ہے، وہ اتباع سنت ہے. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے مثلا آپ کوئی پھل خریدنے کے لیے جائیں، یا کوئی مشین خریدنے کے لیے جائیں، یا کسی کپڑے کو آپ خریدنے کے لیے جائیں، کسی شے کو آپ لینا چاہیں، تو سمجھدار آدمی کے سامنے اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک حیثیت یہ ہے کہ اس کے ظاہر سے متعلق ہے، کہ ظاہر اس کا جاذب ہو، پرکشش ہو، اچھا معلوم ہو، نگاہوں کو بھلا معلوم ہو. ایک حیثیت اس کے باطن کی ہے کہ اس میں استحکام اور مضبوطی کی شان موجود ہو، اس میں قوت موجود ہو کہ وہ دیر پا ہو، فوراً شکستہ ٹوٹ نہ جائے، فوراً ختم اور ضائع نہ ہو جائے. تو باطن کا بھی لحاظ ہوتا ہے جس سے قوت ہے وابستہ ہے، ظاہر کا بھی لحاظ ہوتا ہے جس سے جاذبیت اور کشش ہے وابستہ ہے. یہ دونوں چیزیں در حقیقت ملحوظ ہیں. اور یہ ایسا سمجھ لیں آپ اس کو، جیسے ایک موقع پر ہمارے حضرت حکیم علیہ السلام نور اللہ مقدر نے لباس کی حقیقت کو واضح کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی جس شان کا لباس پہنے اس کی گنجائش ہے عملی اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے. تو حق یہ ہے کہ لباس کے اثرات بھی بڑے قوی اور دیر پا ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں لباس کی تین حالتیں ہیں. مثلاً آپ کسی دکان پہ کپڑا خریدنے جائیں تو کپڑے کی تین حالتیں ہیں. ایک حالت تو یہ ہے, میں اپنے اصل مضمون کو اس کی روشنی میں ثابت کروں گا آگے, اس لیے آپ سوچیں گے کہاں جا رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سلسلہ ہوتا ہے اور تسلسل پیدا ہو جاتا ہے تو ہم لوگ تو بیٹھتے ہیں دعا کر کے جس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ میں وہ پھیلا دیتے ہیں, پہلے سے کوئی رٹی پٹی بات ہوتی نہیں ہے. تو ایک صورت تو یہ ہے, جیسے کپڑا ہے مثلاً, تو کپڑے کے رنگ کا ایک تعلق اور پہلو ہے, لون جسے کہتے ہیں, رنگ جسے کہتے ہیں کلر. تو کلر کا تعلق انسان کی نگاہوں سے, غور سے سنیں, کلر کا تعلق اس کا انسانی نگاہوں سے ہے کہ کلر اگر اچھا ہے تو انسانی نگاہیں اس کو خوش ہوتی ہے, مسرور ہوتی ہے. دوسری صورت اس کے ملبس کی ہے. ملبس کی حقیقت ہے کہ ملائم ہو تو انسان کی جلد کو اس سے قسم کا انبساط ہوتا ہے, وہ مانجر پاٹ ہے اور انتہائی خردرا ہے جیسے دری ہوتی ہے معمولی قسم کی, تو انسانی قوت لامسہ اور چھونے کی جو قوت ہے جلد جسے اسکین کہیں اس کی تسکین نہیں ہو سکے گی, تشویش کی شکل ہو جائے گی. تو ملبس اس کا ایسا ہونا چاہیے جو جاری ہو, اور ظاہر بات ہے کہ اس کے پتلے اور ملائم ہونے کا, گاڑے اور سخت ہونے کا, اس کی خشونت کا, ان چیزوں کا تعلق انسان کی جلد سے ہے. تو رنگ کا تعلق انسان کی آنکھوں سے ہے کہ آنکھیں خوش ہوتی ہیں رنگ دیکھ کر. اس کی وہ حالت جو ملائم غیر ملائم ہونے کی ہے وہ انسان کی جلد سے متعلق ہے. دو بات, تیسری صورت یہ ہے کہ اس کی قیمت, اور قیمت کپڑے کی در حقیقت ایک مانوی چیز ہے, وہ حسی چیز نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ لکھ کر لگا دی جائے, جیسے یہاں کے بہار میں اس کا رواج ہے کہ ہر شہر میں قیمت اس کی لکھی ہوئی ہوتی ہے, ورنہ قیمت مانوی چیز. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ کپڑا صورتن اور کلرن زیادہ جاذب نہیں ہوتا رنگ کے اعتبار سے, مگر قیمت اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو بچہ یا کم طبیعت کا مزاج کا, وہ چھوٹی طبیعت کا آدمی یا جو ہے سرسری مزاج کا آدمی, وہ تو صرف اس کی رنگت کو دیکھ کر اس پر لٹو ہو جائے گا. اور وہ آدمی جس میں سنجیدگی اور شعور ہے تو وہ دیکھے گا کہ دیر پا بھی ہے, استحکام بھی ہے اور قوت بھی اس میں ہے. تو حاصل یہ کہ کپڑے کی تین حالتیں نکلی, ایک کا تعلق رنگ سے, دوسرا آنکھوں سے جو رنگ ہے, دوسرے کا کھال سے جو اس کا ملائم غیر ملائم ہونا ہے, چکنا غیر چکنا ہونا ہے, اور تیسرے کا تعلق قیمت سے ہے, اور قیمت سے مسرور ہوتا ہے انسان کا قلب. تو قیمت بھی باطنی چیز ہے اور قلب بھی در حقیقت باطنی چیز ہے. تو کلی طور پر کپڑے میں تین شانیں نکلی, ایک رنگ ہے اس کا, دوسرے ملائم غیر ملائم ہونا, تیسرے اس کی قیمت ہے. اور اس کا متعلق جس سے تین چیزیں جوڑ کھاتی وہ بھی انسان میں تین ہے, کہ رنگ کا جوڑ آنکھ سے قائم ہو جائے گا, اور اس کے ملبس کا جوڑ جو ہے وہ در حقیقت جلد انسانی اور کھال سے قائم ہوگا, اور تیسری چیز قیمت سے اس کا جوڑ در حقیقت انسان کے قلب سے متعلق ہوگا. اور ظاہر بات ہے کہ جب کپڑے میں تین حالتیں ہوئی تو دو کا تعلق ظاہر سے ہوا یعنی رنگ اور جلد, اور ایک کا تعلق باطن سے ہوا یعنی قیمت. اور انسانی بدن میں جو حالتیں نکل آئی, ایک ہے اس کی آنکھ وہ بھی ظاہر, دوسرے اس کی جلد ہے وہ بھی ظاہر کھال بدن کی جو احساس کرتی ملائم غیر ملائم ہونے کا, اور تیسرے اس کا ادراک ہے قلب بھی جو در حقیقت باطنی اور مانوی چیز ہے اندر کی چیز. تو کپڑے میں دو چیزیں تو حسیات سے متعلق ہے, ایک معنویات سے متعلق ہے, اور یہاں بھی تین چیزیں ہوئی جس میں آنکھ اور جلد باہر سے متعلق ہے اور قلب باطن سے متعلق ہے. اور عالم کی دو قسمیں ہیں, ایک عالم شہادت ہے جو آنکھوں کے سامنے موجود, اور ایک عالم غیب ہے جو آنکھوں سے ہٹا ہوا ہے. تو غیب و شہادت دو عالم ہیں, اور انسانی بدن میں بھی اس کے دو نمونے ہیں, ایک باہر یا عالم شہادت ہے اور اندر یہ عالم غیب کہلاتا ہے. تو کپڑے کی تین حالتوں میں سے دو حالتوں کا تعلق انسان کے ظاہر بدن سے آنکھ اور کھال سے, گویا بدن کے عالم شہادت سے اس کا تعلق ہے, اور کپڑے کی قیمت کا تعلق انسان کے قلب باطن سے, گویا انسانی بدن کے عالم غیب سے تعلق ہے. تو جس سے واضح ہوتا ہے کہ کپڑا عالم شہادت پر بھی اثر انداز ہے اور عالم غیب پر بھی اثر انداز ہے, اور یہ شہادت تو غیر انسانی بدن کا ہے، خارج میں عالم شہادت دنیا ہے اور عالم آخرت جو ہے عالم غیب در حقیقت عالم آخرت ہے. تو جس طریقے سے اس بدن کے عالم شہادت اور غیب کے ٹکڑے کے اثرات متعلق ہیں، اسی طریقے سے باہر کے عالم شہادت اور غیب سے بھی کپڑے کے اثرات متعلق ہوں گے کہ اس عالم پر بھی اس کے اثرات اور اس عالم پر بھی اس کے اثرات. اسی لیے حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب ذکر کیے گئے کہ لمبا کرتا پہنے ہوئے دیکھا بعض صحابہ نے، تو اس کی تعبیر آپ نے دین سے لی. اور تعبیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی خواب دیکھے اور خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ لباس اس کا لمبا ہے، تو جتنا لمبا لباس ہوگا وہ دینداری سے تعبیر ہے، اور اگر لباس اس کا کوتا ہے اور ناقص ہے اسی اعتبار سے دین میں کمزوری سمجھی جائے گی. چنانچہ شخص نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے، تو پہنے ہوئے ہیں ہیڈ جیسے انگریز پہنتے ہیں اور شرٹ پہنے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک بزرگ نے تعبیر یہ دی کہ خواب دیکھنے والے پر انگریزوں اور نصارہ کی کوئی چیز اثر انداز ہے جس سے وہ متاثر ہے، اسے تنبیہ کرنی مقصود ہے کہ تمہاری حالت صحیح نہیں ہے. اور بعد میں ایسا ہی ہوا کہ اس شخص کی حالت دینی اعتبار سے ناقص و رد بھی ہوتی چلی گئی. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک شخص نے مجھ سے خواب بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ معاذ اللہ لنگڑے ہیں. سر کے سر کے شخص نے خواب دیکھا تھا، مجھ سے پوچھا بیچارے نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں لنگڑا پن موجود. تو وہ میرے پاس آئے، انہوں نے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے اور تشویش کی انہیں. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ جو بات خواب میں دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ اپنی عملی حالت سے اصلاح کریں، اور اس تعبیر کی حقیقت یہ ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو آئینے کے مانند ہیں، اور انسان میں دو صلاحیتیں، ایک علمی صلاحیت ہے وہ اوپر سے متعلق ہے، ایک عملی صلاحیت ہے وہ نیچے سے متعلق ہے. اسی لیے وضو کی حالت میں ایک فرض چہرے سے متعلق ہے اور ایک مسح سے، تو یہ دو فرض وہ ہیں جو انسان کے علمی قوا سے متعلق ہیں، اور ہاتھ کوہنی تک دلا کر اور پیر ٹخنوں تک دلا کر انسان کے عملی قوا کو دھلایا گیا ہے. وہ خدا کی حضوری سے پہلے پہلے علمی قوا کو دھو کر علم پاک کیا گیا، اور عملی استعداد کو دھلوا کر عمل بھی پاک کیا گیا، اور اس اعتبار سے پھر خدا کے سامنے حاضری. تو اوپر کا عالم علمی ہے، نیچے کا عملی ہے. تو ذات اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینے کے معنی، اور پیر در حقیقت قوت عملیہ کا مظہر ہے جس سے عملی صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں. اور آپ کو دیکھا کہ آپ لنگڑے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آئینے میں آدمی کو اپنی حقیقت نظر آتی ہے، اور پیر قوت عملیہ کا مظہر ہے، گویا عملی اعتبار سے نقص ہے. تو آئینے نبوی میں عملی نقص کو واضح کیا گیا، بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لنگڑے نہیں ہیں، بلکہ عملی اعتبار سے تم میں کچھ نقص کمزوری ہے جو اس آئینے میں دکھائی دی گئی ہے. یہ جو وضاحت میں نے کی تو پھر ان کو اطمینان ہوا، اور میں نے کہا کہ تم بھی مقصود ہے عملی اعتبار سے. تو غرض یہ کہ ایک عالم غیب ہے، ایک شہادت ہے، تو کپڑے کے اثرات وہاں بھی مرتب ہوں گے اگر دیندارانہ لباس، اور اس عالم میں بھی اس کا اثر ہوگا. اسی لیے آپ وہ لباس پہنے جو شرعی لباس سمجھا جاتا ہے، اور ایک وہ لباس ہے انگریزوں کا اور نصارہ کا اور یہود کا کہ شہوت نہ پیدا ہوتی ہو تب بھی خاموہ شہوت پیدا ہوگی، اور اس لباس میں یہ کیفیت ہے کہ شہوت آتی ہو تو رخصت ہو جائے گی، اس لیے کہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہے. تو یہاں تو سارے خاکے نظر آ رہے ہیں، خربوزے دکھائی دے رہے ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا بلائیں نمایاں ہو رہی ہیں. تو آدمی کو نہ شہوت پیدا ہوتی ہو تو ہو جائے، اور وہاں یہ صورت نہیں ہوتی. جب آپ یہ سمجھ گئے تو میں بتلانا چاہ رہا تھا کہ جب لباس کا یہ اثر، تو ہر عمل کی حالت کے دو اثرات ہیں، ایک صورت عمل ہے جو عالم شہادت سے متعلق ہے، اور ایک باطن اور حقیقت عمل ہے جو غیب سے متعلق ہے. تو انسان دنیا میں جتنے کام انجام دیتا ہے اس کے دو اثرات ہیں، ایک ظاہر سے متعلق جو عالم شہادت ہے، اور ایک باطن سے متعلق جو عالم غیب. عالم شہادت دنیا اور عالم غیب آخرت، لہذا کہا جا سکتا ہے کہ ہر عمل کی دو شانیں. چنانچہ ظاہر عمل کے باب میں شریعت کا حکم ہے کہ ظاہر عمل کی صورت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے عمل کے مشابہ، اور باطن عمل جو روح عمل ہے اور حقیقت عمل ہے، وہ در حقیقت اخلاص کی دولت ہے. کہ اگر اخلاص ہے تو سمجھ لو کہ عمل کی باطنی حالت انتہائی قوی اور عمدہ ہے. تو ظاہر عمل یہ صورت ہے گویا عمل کا عالم شہادت، اور باطن عمل اخلاص گویا عمل کا عالم غیب ہے. تو جس عمل میں دو چیزیں موجود ہوگی کہ ظاہر اس کا متبع ہوگا شریعت مقدسہ کا اور باطن میں اس کے اخلاص کی طاقت موجود ہوگی، تو یہ کہا جائے گا کہ ظاہراً بھی کامل باطناً بھی کامل. اور جو چیز ظاہر و باطن کے اعتبار سے کامل ہوتی ہے مطلوب ہوتی ہر انسان کو، تو آپ بازار میں کپڑا خریدیں تو یہ چاہیں گے کہ دکھنے میں بھی اچھا ہو اور استعمال میں بھی دیر پا ثابت ہو. مشین خریدیں تو ماڈل تو ٹھکانے کا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مضبوط و دیر پا بھی ہو. تو جب ہر باطنی چیز میں ایک عام انسان بھی دو حیثیتوں کو اختیار کیے ہوئے ہے، ایک کا تعلق صورت شے سے ہے اور دوسرے کا اس کی حقیقت و باطن سے، تو شرعی اعتبار سے بھی یہی چیز ہے. تو جب یہ فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا اللہ، لوگوں کو صرف عبادت کا حکم دیا گیا، اور ظاہر بات ہے کہ کھانے کا حکم، پینے کا حکم، نکاح کا حکم، دیا کتنے کام ایسے ہیں جس کا حکم دیا گیا، جس سے صاف طور پر واضح ہے کہ ہر کام میں عبادتی حیثیت قائم کرنے کا بھی انسان مکلف ہے. جہاں عبادت بذات کسی فعل کا نام ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے کام جو صورت عبادت میں، اس کو بھی عبادت بنانا ہے. اور حق یہ ہے کہ اپنی ذات سے جتنے کام ہیں وہ خود کوئی حیثیت نہیں رکھتے، امر عامر کے اعتبار سے اس کی حیثیت بڑھنا شروع ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پر آپ کا ایک انسان ہے ملنے والا، آپ اس سے کسی چیز کا مطالبہ کریں بغیر کسی ضرورت کے تو وہ مذاق سے محمود کرے گا اور اس کو نہ دینے میں کوئی گرانی نہیں. آپ اگر فاقے سے اور اپنے دوست سے مطالبہ کریں تو اس وقت کی نوعیت دوسری ہو جائے گی، اور وہاں کے محل اور مواقع کے لحاظ سے احکام میں فرق ہو جاتا ہے اور اس کی حیثیت میں تبدیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب یہ آپ حقیقت سمجھ گئے تو ہر عمل کے اندر بھی دو حیثیتیں قائم کر کے حکم لگایا جائے گا. اب اگر مثلا کھانا ہے تو کھانے میں ظاہر تو یہی ہے کہ انسان اتباع شریعت کی صورتیں اختیار کرے، حرام چیز نہ ہو، استعمال کا طریق اس کا شرعی ہو، حیثیت اور نہج و صورت بھی شرعی اختیار کی جائے، اقوام غیر کے تشبہ سے بچ کے اتباع و تسنن کی شکل ہو، اور دوسرے ہیں کہ اس کی حقیقت کہ کھاتے وقت اس کو اللہ کی نعمت تصور کرے، قوت اور عبادت کی غرض سے اسے کھائے. اسی لیے حضرت معاذ بن جبل کا ارشاد امام غزالی نے نقل کیا ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے حضرت معاذ بن جبل کا ارشاد، جس کا حاصل ہے کہ انی احتسب فی نومتی کما احتسب فی قومتی، کہ میں اپنی نیند میں بھی وہی ثواب تصور کرتا ہوں جو اپنی بیداری میں تصور کرتا ہوں. یہ کہ نیند عمل کی حالت نہیں ہے، مگر عمل کے لیے تازہ دم ہونے کی شے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ نیند سے تعب دور ہوتا ہے اور تکان دور ہو کر آدمی تازہ دم ہو جاتا ہے. وجارنا نو مکم سباتا، سباتا یعنی سب تک کے معنی قطع کے ہیں کہ تکان کو دور کرے. ہم نے تمہاری نیند صبح تک رکھ دی، یہ نہیں ہے بلکہ صبح کا قطع کا مفہوم ہے. تو سونا در حقیقت بیدار ہو کر عمل کرنے کا مقدمہ ہے. تو ایک آدمی کا علم صحیح اور معرفت صحیح ہے تو وہ یہ تصور کرتا ہے کہ جس طرح جاگتے میں کام کرنے کی صورت میں خدا کا قرب نصیب ہوگا، ایسی نیند کی حالت بھی خدا کے قرب کا باعث ہے کہ وہ مقدمہ بن رہے اس کے لیے. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے ایک آدمی پیشاب کرنے گیا، استنجا کرنے گیا، اور اس کے بعد پھر وضو کر کے نماز پڑھے گا، مگر استنجا وہ اس نیت سے کر رہا ہے کہ فراغت ہو جائے، طہارت حاصل ہو جائے، طبیعت ہلکی اور نشاط والی ہو اور نماز میں جی لگے. تو اس کا استنجا کرنا صورتاً تو ایک فعل ایسا ہے جو بظاہر غفلت کا ہے یا گھن کا ہے، مگر بنیاد اس فعل کی عبادت پر قائم کی گئی. تو وہ استنجا خانہ میں بیٹھنا اور استنجا کرنا یہ عبادت میں شمار ہوگا، حالانکہ صورتاً استنجا عبادت نہیں ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا اپنی بیوی سے صحبت کرنا یہ بھی صدقہ ہے. صحاب حدیث آ رہی، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آدمی اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور صدقہ تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، تو یہ کیسے عبادت قرار پائی؟ پیغمبری علم عجیب ہوتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ اسی کام کو کسی غلط محل میں کرتا تب، تو حاصل یہ کہ اپنی خواہش کو محل صحیح میں اللہ کی طرف سے معمور ہو کر انجام دینا یہ عبادت قرار پائی. تو صورت عمل جمع کی اور ہم بستری کی ہے جو شہوت و غفلت کی حالت، صورت عمل استنجا خانے میں پہنچنے کی جو نجاستوں کے ظہور کی حالت ہے. اسی لیے بعض عارفین کا خیال یہ کہ معرفت صحیح ہو، تو بیت الخلاء میں بھی خدا کے قرب کی شکل حاصل کر سکتا ہے آدمی، اور اگر معرفت نہیں ہے تو بیت اللہ میں بھی خدا سے دوری رہے گی اسے. جیسے مشرکین بیت اللہ میں گئے تو بیت اللہ میں پہنچ کر بھی خدا سے دور رہے گی، کہ جو کام کرنا چاہیے جو مقصد تھا اس مقصد کی معرفت نہیں، وہ شرک میں مبتلا تھے. تو نیت فاسد، علم فاسد اور اندر کے استعداد فاسد ہو تو بیت اللہ میں بھی رہ کر دوری ہو جائے گی، اور اگر یہ شکل نہیں ہے تو دور رہ کر بھی قرب ہوگا. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے آپ کا ایک وہ ساتھی ہے، آپ کا ایک وہ محبوب ہے جو آپ کے منشا کے مطابق ہیں، وہ رہتا ہو ہزاروں میل کے فاصلے پر مگر آپ کے دل میں اس کے لیے جگہ موجود ہے. اور ایک آدمی آپ کی ران پر لیٹ جائے، آپ کے سامنے بیٹھ جائے، آپ کے کندھوں میں سوار ہو، مگر آپ کی ساری باتوں کے خلاف، آپ کے منشا کے خلاف، تو بدنن قریب ہے لیکن قلب سے وہ قریب نہیں، دور ہے. اور وہ شخص بظاہر دور ہے مگر قریب. یہی تو وہ حقیقت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعتیں باہر روانہ کی اور مختلف موقعوں پر مختلف جماعتوں کی جو تشکیل کی گئی ہے، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنا نصیب اس وقت نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد سے بھی اس وقت محروم تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا، اس اعتبار سے وہ دور رہ کر بھی رضاء نبوی کو حاصل کیے ہوئے تھے اور قرب نبوی کو حاصل کیے ہوئے تھے. وہ زامبیا لوساکا میں کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. کچھ لوگ وہاں ایسے تھے جوان، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ذکر رسول میں مشغول ہوتے ہیں، ہمیں دین کی کسی کام کی ضرورت نہیں ہے. تو کچھ بیٹھتے تھے، مولود شریف پڑھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ گویا ہم ذکر رسول میں ہیں. تو ایک تبلیغی بھائی پہنچے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کچھ وقت لگائیں، کچھ دین کے حلقوں میں آ کے بیٹھیں، کچھ تعلیم ہو، کچھ مذاکرہ ہو، کچھ تفصیل ہو، کچھ دعائیں ہوں، کچھ آپس میں سننا سنانا ہو. انہوں نے کہا کہ ہم تو ذکر رسول میں مشغول ہیں، اور جب ذکر رسول میں ہے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو وہ بڑے ذکی رہیں تھے، انہوں نے کہا کہ تم ذکر رسول میں ہو مگر ابھی کمی ہے ایک بات کی. کیا کہا؟ ایک ہے ذکر رسول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و تذکرہ ہو، اور ایک ہے فکر رسول کے حضور کے کام کی فکر کی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیا چاہتے تھے. تو ذکر جہاں مطلوب ہے وہیں فکر بھی تو مطلوب ہے، اور فکر بہت عظیم ترین چیز ہے جس کا سارے شعبوں سے تعلق ہو جائے. تو حاصل یہ ہے کہ اخلاص کا اہتمام ہو باطن میں، یہ روح عمل ہے، اور اتباع کا اہتمام ہو ظاہر میں، یہ صورت عمل ہے، اور اس کے آثار مرتب ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ تواضع کی حیات اختیار کرو تو حق تعالیٰ تواضع کی حقیقت اتار دیں گے اندر، اور اگر تواضع کی حیات نہیں ہے تو تواضع کی حقیقت کے آنے میں صعوبت و دشواری پیدا ہو جائے گی. شاید میں نے کبھی وضاحت کی ہو، ایک حالت ہے تواجد کی اور ایک حالت ہے تکلف کی، پھر اسے ذکر کر دوں میں تاکہ سمجھنے میں سہولت ہو. تکلف کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی نظر اپنے افعال پر ہے اور اپنے کو لیے ہوئے ہے، اور تواجد کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے کو بنانا چاہتا ہے اور درست کرنا چاہتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی لباس پہنتا ہے متقیوں کا، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگ مجھے متقی قرار دیں، تو یہ تکلف کہلائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ مطلوب نہیں، مضمون ہے، برا ہے. مگر تواجد ہو کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لباس ارباب تقوی کا پہنوں تاکہ تقوی کی حقیقت مجھ میں آ جائے، تو یہ اس نیت سے مطلوب قرار پائے گا. جیسے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب کو رو فعلم تبکو فتباکو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو. تو رونے کی شکل بنانا بظاہر تو تکلف ہے، مگر یہاں اس اچھی پاکیزہ حقیقت کو اندر اختیار کرنے یا اندر پیدا کرنے کی صورت اختیار کی ہے اس نے. تو رونے کی صورت اختیار کرنا جس میں حق تعالیٰ کو بتلانا ہے کہ پروردگار قلب میں رونے کی حقیقت نہیں ہے، مگر صورت بنا لی ہے میں نے رونے کی، آپ اس اچھی صورت کے اندر اچھی حقیقت پیدا فرما دیں کہ قلب میں بھی خوش و تاری ہو جائے، تو یہ تو مطلوب ہے اور پسندیدہ قرار پائے گا. اور اگر وہی منہ بگاڑنا اس لیے کہ لوگ سمجھیں کہ بڑی خشیت ہے ان میں، بڑا خوف خداوندی ان میں ہے، اور اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ وہ تکلف مخصوص چھوڑ کر دیا. جیسے ایک جاہل پیر تھے کہ وہ رضائے اوڑھ کر مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، مجرمین کا حلقہ تھا، وہ شال اڑے ہوئے تھے، تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت مراقبے میں ہوں گے اور عالم غیب کی سیر کر رہے ہوں گے تفریح. اسی مرید کو سوجی اور اس کو خیال پیدا ہوا کہ ہم دیکھے تو صحیح کہ حضرت کی سالم میں اس نے شال جا کر ہٹا دی تو اندر کھیر کھا رہے تھے, پلیٹ آئی ہوگی گرما گرم کھیر تھی, تو وہی سمجھے تھے کہ یہ ملکوت کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس عالم میں, اور وہ اللہ کا بندہ. www.attableek.com The Reviver of Iman. خالص کرنے کی کوشش کریں, اسی لیے چھ نمبر میں مستقل ایک چیز اخلاص نیت اور تفسیح ہے نیت, دونوں الفاظ ہیں. تفسیح کا ہاتھ سیدھے صحیح کر لینا, جب صحیح ہوئی تو وہی اخلاص کہلاتی ہے. اور حق یہ ہے کہ نیت میں انقلابی تاثیر موجود ہے کہ ایک عمل معصیت کی طرف جاتا ہو اس کو طاعت کی طرف بھی لا سکتے ہیں, طاعت کی طرف جاتا ہو معصیت کی طرف لا سکتے ہیں, اور وہ عمل ہے بیچ کی چیز. جیسے مثلا کھانا ہے, اگر کھانا اس لیے کھاتا ہے کہ قوت پیدا ہو تاکہ ڈینس کی مجلس میں دیر تک بیٹھ سکے, کسی محروم کے ساتھ ہم جو ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں, یہ کھانا در حقیقت معصیت ہوگا جو مباح کام تھا کہ بد نیتی سے معصیت کی طرف چلا گیا. اور اگر اس نے کھانا اس لیے کھایا کہ بدن کو قوت ہو تو اللہ کے راستے میں محنت کریں گے, رکوع سجدے کریں گے, تلاوت کریں گے, علم حاصل کریں گے, ذکر میں مشغول ہوں گے, لوگوں کو دعوت دیں گے, گشت کریں گے, تو ظاہر بات ہے کہ وہی کھانا اس کے حق میں طاعت بن جائے گا. جیسے عطر ہے کہ آدمی نے عطر اس لیے لگایا مسجد جاتے ہوئے کہ مومنین کو فرحت ہوگی تو وہ طاعت شمار, اللہ کے دربار کی عظمت ہوگی تو وہ طاعت میں شمار, خود قلب کو فرد ہو کر مشغول یہ حق کا باعث ہوگی تو طاعت میں شمار, ملائکہ خوش ہوتے ہیں خوشبو سے تو طاعت میں شمار, دوسروں کو اپنی بدبو سے نجات دلانا ہے اور دوسروں کو غیبت کے ذریعے سے غیبت سے بچانا ہے کہ گندی حالت میں پہنچیں گے تو لوگ نفرت کریں گے, تو وہ طاعت کے اندر شمار ہے. خوشبو والا بیٹھے گا تو گردنیں متوجہ ہوگی اس کی طرف, ناس متوجہ ہوگی, تو گویا خوشبو جوڑ کا باعث ہے. اور بدبودار دو کے بیچ میں آ کر بیٹھ جائے تو ایک اور گردن ادھر ہٹا لے گا, دوسرا اور زیادہ ہٹائے گا, تو بدبو جامع المتفرقات ہے جو تفریق کا سبب ہے, اور خوشبو جو ہے بدبو جو ہے وہ در حقیقت تشدد کا باعث ہے جو مفرق الجوامع ہے, اور خوشبو کی شان یہ ہے کہ جو متشدد ہو اس کو متفرق کو جمع کرنے والی تھی. تو جتنی نیت ہے لگایا تو اس میں عطر ہے اور سارے ثواب اسے ملنا شروع ہو گئے, اور اگر عطر لگایا اس لیے کہ راستے سے گزریں گے اور خوشبو کسی گھر میں پہنچے گی اور وہ کھڑکی سے ہم کو دیکھے گی تو اس نیت میں اجر ملے گا, ظاہر اجر کیا آجر ملے گا, آجر عربی میں اینٹ کو کہتے ہیں, مار کھانے کے دندے ہیں. اگر اس نے عطر اس لیے لگایا کہ اپنی شان شوکت ظاہر ہو جائے کہ بڑی کنڈیشن کا آدمی ہے اور بڑی حیثیت کا آدمی ہے, تو وہی کبر کی شکل ہو جائے گی تو معصیت میں شمار ہوگی. اگر اس لیے عطر لگایا کہ جو عطر نہیں لگاتے ان کو حقیر سمجھے, تو وہ عطر اس کے لیے باطنی آلودگی کا باعث ہے. تو شہوتوں کا ذریعہ, تحقیر کا ذریعہ, کبر و استغبار کا ذریعہ, تو نیتیں اسی عطر کو معاصی کے ذریعے بنا دے گی تو خدا جانے کتنے کھاتے گناہوں کے کھلنا شروع ہو جائیں گے, اور ملائکہ لکھنا شروع کریں گے کہ یہ بھی فساد اور یہ بھی فساد اور یہ بھی فساد. تو کھولی تھی بیچارے نے عطر کی سیسی جو خط تھا, مگر سارے خط و خاشات اس کے نتیجے میں آ گئے مانوی اعتبار سے. اور اگر اس نے نیتیں پاکیزہ کی تو پھر وہ ایسا خط ہو جائے گا کہ سارے خط و خاشات دفع ہو جائیں گے اور طاعتوں کی شکلیں کھلنا شروع ہوگی. تو ایک تو شکل نیت کی یہ ہے کہ جو چیز بیچ کی اس میں دو حالت ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ کہیں کہ عین معصیت کو طاعت اور طاعت کو معصیت بنانے کا کام بھی نیت سے ہو سکتا ہے, کہ نماز سے اعلیٰ کوئی عبادت نہیں اور اس نے پڑھی ہے اسے دکھلاوے کے لیے اور ریاکاری کے لیے, نماز عبادت خالص ہے معصیت بن گئی, روزہ اس نے رکھا تو جو خالص اخلاص والی سے ہے, مگر دکھلاوا مقصود ہے کہ لوگ اسے صائم الدہر کہتے رہے تو وہ مشکل کی چیز بن جائے گی. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر کثرت سے روزے رکھو تو اپنے چہرے پر اور اپنے داڑھی پر تیل لگا لیا جائے, اور اگر کثرت سے راتوں کو جاگتے ہو تو سرما استعمال کیا جائے, تو سرمے کے استعمال سے بیداری کا پتہ نہیں چلے گا, اور تیل کے استعمال سے چہرے پہ چمک ہوگی تو فیتا بند روزے کی وجہ سے آتا وہ نہیں آئے گا, تو عبادت صلات کی بھی محفوظ ہوگی اور روزے کی بھی محفوظ ہوگی. تو غرض یہ کہ نیت فاسد تو نماز چوپٹ, روزہ چوپٹ, حج اس کا فاسد ہو جائے گا, اور اگر نیت صحیح ہے تو دو آدمیوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے اگر جھوٹ کہا تو حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ جھوٹ جائز ہے جس میں آدمی توڑ کے اندر جوڑ کی شکل پیدا کرے. جیسے مثلاً دو آدمی بنتی نہیں آپس میں بالکل اینٹی اور مخالف ہے ایک دوسرے کے, ایک سے جا کے کہا کہ فلاں جو آپ سے بڑے خوش ہیں اور اچھا تذکرہ کر رہے تھے ملنا چاہتے ہیں, ظاہر بات ہے کہ عداوت کی شکل کم ہوگی. اور اس سے جا کر کہا کہ فلاں تو آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور وہ آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو وہ ملنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈھیلا پڑے گا. جب ادھر بھی ڈھیلا پن اور ادھر بھی ڈھیلا پن, وہ جو تناؤ کی شکل تھی وہ ختم ہے. تو پہلے تو سخت تھے وہ یا ڈھیلے بنے ہوئے تھے اور اب ڈھیلے بنے ہوئے ہیں, بقول حضرت خامی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ آدمی نہ ڈھیلا بنے نہ ڈھیلا بنے, تو فرماتے تھے کہ انتہائی سخت نہ ہو کہ نتیجتاً توڑ دیا جائے گا, اور انتہائی نرم نہ ہو کہ نچوڑ دیا جائے گا, وہ درمیانی حالت میں ہو کہ چھوڑ دیا جائے گا, وہ یا انسان اعتدال کی شکل پیدا کرے. تو غرض یہ کہ اس کا یہ کذب اور جھوٹ دو دلوں کے جوڑ کا باعث ہے. تو جھوٹ معصیت ہے تو آدمی شمار ہو جائے گی, نماز طاعت ہے وہ معصیت میں شمار ہوگی, اور بیچ کی چیزیں نیت پر ادھر بھی ہو سکتی اور ادھر بھی. تو انقلاب جسے کہتے ہیں, وہ سارے انقلابات کا مبنی در حقیقت انسانی اعمال ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے. اور اعمال فرمایا افعال میں فرمایا, اس لیے کہ عمل کہتے ہیں اس کے کام کو جو ارادے کے ساتھ اور شعور کے ساتھ ہو. اس سے معلوم ہے کہ جو بلا ارادہ ہے اس کے احکام الگ, اس پر بھی ایک بحث کی گئی. یا اعمال کا تعلق ان سے ہے جو ارادی طور پر شعوری طور پر وہ کام کرتے ہیں, اور افعال کا تعلق ان سے ہے جن میں ارادے کو دخل نہیں, شعور کو دخل نہیں, جن میں ارادہ تو ہے شعور کو دخل نہیں ہے. اسی لیے جانور کوئی کام کرے تو اس کو عمل کے بجائے فعل کہنا زیادہ مناسب ہے, اور انسانی کام پر اعمال کا اطلاق ہے. وہ کبھی افعال کا ہوتا ہے پھر اس کی بھی وجہ ہے. خیر یہ سب چیزیں تو شاید درد شریف کا باعث ہو, آپ کے لیے علمی گفتگو ہے, کچھ لوگوں بھی بحث بیچ میں آ گئی تھی. میں ذکر کر رہا تھا کہ اخلاص بہت بڑی چیز ہے, کہ اس سے انسان میں قسم کی جان پڑتی ہے. تو دعوت و تبلیغ کے کام میں ایک بنیادی چیز اخلاص ہے. اگر اخلاص کے ساتھ کام ہوگا اور خدا پر نظر ہوگی تو کام میں برکت ہو جائے گی. ایسے بہت واقعات ہیں کہ جماعتیں بھیجی گئی شروع میوات کے علاقوں میں جنہوں نے محنت کی ہے, یا میواتی باہر نکل کر کام کرنے لگے ہیں. ایسا بھی ہوا کہ مثلاً ایک بستی میں جماعت پہنچی, کسی نے بات نہیں سنی, جہاں گئے دھتکارے گئے, جہاں گئے نکالے گئے. تو انہوں نے سوچا کہ ہمارا اپنے رب سے معاملہ کمزور ہے, اس لیے ہمیں ایک کام کرنا ہے کہ رات کو اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی خدا سے چاہنی ہے. لہٰذا چار حصوں میں تقسیم ہوگی جماعت کے شہر کے, اس کنارے ایک, دوسرے کنارے دوسری, تیسرے کنارے تیسرا حصہ, اور چوتھے کنارے چوتھا حصہ. اور راتوں کو گڑ گڑا کے دعا کی کہ پروردگار قلوب آپ کے اختیار میں, ہم ایک جذبے سے چلے ہیں, آپ قلوب کو متوجہ فرما دیں. اور یہ کام کرنا انہوں نے طے کیا, گویا اپنی اس دعوت کی صورت میں حقیقت پیدا کرنے کے لیے حقیقتوں کے خالق کی طرف توجہ کی کہ وہی حقیقتیں پیدا کرتے ہیں. تو راتوں کی یہ رونے کی کیفیت, رجوع اللہ کی شکل, وہ سبب بن گئی کہ دن میں جب وہ پہنچے اور انہوں نے بات رکھی تو حق تعالیٰ نے بات ان کے لوگوں کو سنوائی, اور اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر وہ بات سننے لگے اور کام چل پڑا. مجھے بتانا ہے کہ بنیادی چیز در حقیقت اخلاص ہے. مگر یہ ذہن میں رہے کہ محققین لکھتے ہیں کہ آدمی اگر اپنے میں اخلاص نہ پائے تو اخلاص کے نہ پانے کا علاج عمل کو چھوڑنا نہیں ہے. مثلاً آپ یہ سوچیں کہ جب ہم مخلص نہیں ہیں, جب مخلص نہیں ہے تو اب عمل کر کے فائدہ کیا؟ جی نہیں, اخلاص بھی پیدا ہوگا کرتے رہنے سے. اسی لیے جب آدمی شروع میں کسی کام کو لگتا ہے تو اس میں ریا کی شکل ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وہ عادت بن جاتی ہے, اور دھیمے دھیمے وہ عبادت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. جیسے بچہ 7 سال کا ہے, نماز پڑھے گا تو ریا کاری کے لیے, 10 سال تک پڑھتا رہا تو عادت بنے گی, اور بالغ ہونے کے بعد عبادت کا دور شروع ہو جائے گا. تو پہلے ریا ہے, اس کے بعد عادت ہے, اس کے بعد عبادت ہے. تو کرتے رہنے کی وجہ سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. جیسے میں آپ سے اپنا حال بیان کروں, یہ نہیں کہ میں مخلص ہوں, مگر میں دیکھتا ہوں کہ جب میری نو عمری تھی اور ابتدا میں تقریریں ہوتی سورت میں اور ادھر ادھر شہروں میں, اور اخباروں میں تذکرہ آتا, مسلم گجرات میں آتا تذکرہ, یا اسی طریقے سے گجرات متر میں آتا, یا وہاں کا جو ہے اور پرچوں میں سالوں میں ہمارا سماچار میں تذکرہ آتا پروگرام, تو میں آپ سے اپنی حالت بتاتا ہوں کہ میں نو عمر تھا تو یہ اخباری تذکروں سے طبیعت کو خوشی ہوتی تھی, نفس کو کہ بھائی ایک قسم کی شہرت ہے. لیکن جب اپنے بزرگوں کی باتوں کو ہم نے سامنے رکھا, اللہ سے دعا کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کاغذ کے پھول ہیں. ٹکٹروں کی بھی جو تذکرے اخباروں میں آتے ہیں, اور شیطان بھی مشرق سے مغرب تک سفر کرتا ہے. اصل یہ ہے کہ خدا خوش ہو جائے ایسا کام آدمی کو ہو, تو وہ ساری جو ہے شہرتیں ہیں. تو کرتے رہنے کے بعد پھر وہ کیفیت ہے. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بیان کی درخواست کرتے ہیں اور غصہ آتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ حضرت کچھ بیان کریں, اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ہی حسرت ہے. پھر کبھی ڈانٹ بھی ہوتی ہے, کبھی ڈپٹ بھی ہوتی ہے, کبھی تو دوڑانے کو جی چاہتا ہے درخواست کرنے والوں کو. تو ایک تو وہ تھا کہ طبیعت میں یہ کیفیت کہ لوگ کہے جی خوش ہو, تو وہ سب کاغذ کے پھول. یہ منشا نہیں کہ میں مخلص ہو گیا ہوں, البتہ اتنا ضرور ہے کہ فکر ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے, آپ دعا فرمائیں کہ یہ حقیقت مجھ میں پیدا ہو جائے. تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ اخلاص بنیادی چیز, تو ہر عمل عبادت بن سکتا ہے اخلاص نیت کی وجہ سے اور درستگی کے ساتھ اسے انجام دیا جائے. تو دو جان ہے کام کی, ایک عمل کی صورت وہ پسندیدہ ہونی چاہیے اور دوسری عمل کی حقیقت اس میں روح ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. پھر کسی وقت جو ہے جماعت احباب کو تفصیلی گفتگو ہوگی, ابھی تو مجمع گویا کھچڑی کی شکل ہو گیا ہے. اس لیے میں چاہتا تھا کہ پرائیویٹ لمیٹڈ اپنا مختصر سا نظام ہو اور کچھ اپنی جی کی کہیں وہ کچھ کہیں, تو کام کے سلسلے میں ایک مفید مشورے کی گویا شکل ہے. تو وہ خواص میں کرنا مناسب تھا اور مجمع میں کچھ ایسے لوگ ہوئے, اس لیے مروتاً اور اخلاقاً یہ مناسب نہیں سمجھا گیا کہ ان سے یہ کہیں کہ آپ تشریف لے جائیں, اور یہ بھی نہیں مناسب معلوم ہوا کہ کچھ خواص بن کے بیٹھے دوسرے عوام رہے. اس لیے اس کو اس وقت ملتوی کیا گیا, اور چونکہ اب لوگ جمع ہی ہو گئے تھے تو کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی. اس میں کچھ چیزیں علمی تھی اور آج کا دور فلمی ہے, اس لیے علمی چیزوں سے لوگ گھبراتے ہیں. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اسلامی علوم عقل سے بھی اوپر کے ہیں. عقل پوری گرفت میں نہیں لے سکتی اسے, بلکہ عقل جو ہے وہ بعض دفعہ اس کو اپنی گرفت سے باہر کی چیز سمجھتی ہے. خلاف عقل ہونا اور چیز ہے اور عقل سے اونچا ہونا اور چیز ہے. تو شرعی علوم خلاف عقل نہیں ہے, سمجھ لیں آپ. اس میں بھی ضرورت ہے عقل کھڑی رہے گی کہ خلاف عقل اور ہونا اور چیز ہے اور عقل سے اس کا اسٹینڈرڈ معیار بلند ہونا اور چیز ہے. تو شرعی علوم تو عقل سے اوپر کے ہیں, اور آج کا مشینری دور جو ہے وہ حسیاتی دور ہے, اور یہ حصے چیزیں عقل سے نیچے کی ہیں. تو آج کی دنیا عقل سے تحتانی اور ڈاؤن اور نیچے کی چیزوں کی عادی ہیں, اور شرعی علوم عقل سے اوپر سے اوپر سے متعلق ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ تیسرے منزلے کی چیزیں دکھلانا اس کو جو نیچے کے منزلے میں کھڑا ہو بیٹھا ہو بڑی دشواری کی بات ہے. اس لیے مثالیں قائم کرنا پڑتی ہے, کوششیں کرنا پڑتی ہیں. تو مشینری دور ہے, حسیاتی دور ہے, عقل سلیم نہیں تقل طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے. اور پھر ہر شخص اس کا خواہش مند ہوتا ہے کہ پوچھتا ہے کہ آئی کیم میں سے کیم وجہ پوچھنا چاہتے ہیں, حالانکہ اصل مسئلے کی خبر نہیں ہوتی اللہ کے بندے کو. تو آج کے دور میں ان حقائق کو سمجھانا بہت دشوار ہے, مگر مثالوں کے ذریعے سے, تمثیلات کے ذریعے سے, توضیحات و تشریحات کے ذریعے سے ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الفاظ دشوار ہو جاتے ہیں تو اس کو پھرا پھرا کر گھما گھما کر بولتے ہیں کئی دفعہ, کہ شاید پلے پڑے ورنہ ہم کرسی پہ ہوتے ہیں اور سر سے اوپر ہیں, اس لیے وہ سیدھی چلی جاتی ہے کبھی. اور ظاہر بات ہے کہ جب سر سے اوپر ہی روانہ ہو جائے تو نفع نہیں ہوگا. اس لیے کوشش ضرور اس بات کی کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے اور سہل ہو. وہ میں نے سنایا تھا پچھلے سفر میں کہ کشمیری تو خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے. کشمیر میں کوئی وائز پہنچ کر بات کرے, اگر تھوڑا بات سمجھ میں نہیں آئے تو کہیں گے بڑا عالم ہے, اور اگر زیادہ حصہ سمجھ میں نہیں آیا تو کہیں گے اور بڑا عالم ہے, اور زیادہ سمجھ میں نہیں آیا تو کہیں گے بہت بڑا عالم ہے, بالکل سمجھ میں نہیں آیا تو کہیں گے آج سب سے بڑا عالم آیا ہے, کہ جس کی بات کو ہم سمجھ نہیں سکے. ہم سمجھ لیں تو بات ہی کیا ہوئی ہے. جب ہمارے پلے نہیں پڑے تو معلوم ہوا کہ بہت اوپر کی بلندی کی بات کہی ہے. اور واقعی عجیب حال ہے انسانوں کا. سورت میں ایک آدمی مجھے ملے, ایک وائس کے بات کے بارے میں کہنے لگے کہ انہوں نے تو وہ چیز بیان کی جس کو حضرت شیخ العزیز صاحب نے بھی لکھا فضائل کی کتاب میں. ان کا منشا تھا کہ جو بات کہی جائے وہ نئی ہو. یہ بھی ایک قسم کا روگ ہی ہے کہ آدمی نئی بات کی لذت کا طالب ہو. ہاں نئی چیز مل جائے علم کے اضافے کے لیے خوشی کا باعث ہے, مگر مقصود جدت تو نئی چیز نہیں ہے کہ ہر بات میں اس کا خواہش مند ہو کہ نئی نئی چیزیں ملتی رہے, بلکہ اگر اس جذبے سے بیٹھتا ہے تو یہ جذبہ بھی قابل اصلاح ہے, وہ بھی ایک قسم کی لذت طلبی ہو گئی. اسی لیے مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بیان تھا ایک مرتبہ, اور تقریر کا جب اعلان ہوا تو کچھ جدید طبقے کے لوگ تھے, انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ مولوی لوگ پرانی جنت کی بات, پرانی دوزخ کی بات, پرانے اللہ میاں کی بات, پرانے عرش کرسی کی بات, تو کوئی ماڈرن قسم کی نئی بات ہو تب مزہ آئے گا. مولانا مناظر بھی تھے اور مناظر کے ساتھ ساتھ جنازی بھی تھے. انہوں نے دوسرے روز تقریر فرمائی, اور تقریر فرمانے کے بعد تقریر میں بات شروع کی کہ نئی چیزوں کا جو حیدہ سوار ہو چکا, کالیرے کی طرح سے جذبہ پھیلا ہوا ہے. فرماتے تھے کہ تمہارے والدین اناج کھاتے تھے, مناسب ہوگا تمہارے لیے کہ تم گدھے کے لیے اس کو استعمال کرو جو ماڈرن چیز ہے. تمہارے والدین زمین پر رہتے تھے, مناسب ہوگا کہ تم کسی معلق فضا میں جا کر قیام کرو, وہ ایک ماڈرن چیز ہوگی. وہ پیتے تھے دودھ کو, پیتے تھے پانی کو, مختلف چیزوں کو پیتے تھے. مناسب ہوگا تمہارے لیے کہ کہیں جو ہے کسی نل سے آیا ہوا پانی آپ استعمال کر لیں, پیشاب استعمال کرنے برادری کی طرح سے، تو غرض یہ کہ یہ گویا صورت اختیار کرے تو سخت لب و لہجہ اختیار. بڑے آدمی تھے، بزرگ تھے، بہرحال ان کا منشا تھا کلام کا کہ جب تم وہی اناج کھاتے ہو، اسی ہوا میں سانس لیتے ہو، وہی پانی پیتے ہو، اسی زمین میں بستے ہو اور وہی تمہاری رات دن کی ضروریات ہیں، کہ تم دین کے بعد میں چاہو کہ ماڈرن چیز ہو نئی چیز ہو، تو دین تو وہی پرانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں دلائل کا انداز، بیان کا انداز، مثالوں کی شکلیں، تو وہ بہت ہے. اور خود دین کے اندر جو بحث ہے، تو یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ ہم نے دین کا علم دیکھا ہی نہیں، معاف فرما ہم کو ہوا بھی نہیں لگی ہے، ورنہ حق یہ ہے کہ زندگیاں کھپا دی لوگوں نے، ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ نہیں آتا. میں آج سے اپنا تجربہ بیان کروں، تقریباً 19-20 سال سے پڑھا رہا ہوں اور اللہ کی توفیق سے پڑھنے کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی کافی محنتیں کی ہیں، مگر مجھے اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑا جاہل شاید ہی کوئی ہوگا. یہ تواضع سے نہیں کہتا، میں بہت تواضع سے کہوں اور آپ کہیں آپ بڑے عالم سے، میں کہوں نہیں نہیں میں کچھ نہیں ہوں، پھر خوش بھی ہوں. ایسے ہوتا ہے نا آدمی کہ آدمی کہتے جانا میں نے کہیں نہیں آتا ہوں، تو بھائی وہ سامنے والا کہتا نہیں مولانا تو میں بہت موٹا عالم ہوں، مولانا بھی خوش ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اتنی کتابیں دیکھی اور پڑھا پڑھایا اور صحبتیں رہی، ماحول میرا الحمدللہ دینی اور بزرگوں کا رہا، اچھا ماحول اللہ نے عطا فرمایا. مگر آج جب میں اپنا حال دیکھتا ہوں، دین کے علم کی حقیقت کو دیکھتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں مجھ سے بڑا شاید ہی کوئی جاہل ہوگا. اپنے آپ کو انتہائی کمتر دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ سمندر ہے کہ سامنے کچھ نہیں. اور یہ تو حصے علم والوں کو بھی احساس ہوا، ہمارے علوم تو شرعی ہیں. نیوٹن کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا فلسفی گزرا ہے، اس نے یہ بات کہی کہ میں نے بہت ریسرچ کی اور بہت کتابیں دیکھی، مگر آج مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں علم کی دنیا میں ایسی پوزیشن میں ہوں جیسے ایک سمندر ہو اور اس کے کنارے پر کوئی بچہ ہو جو مختلف سیپ سے اور کنکروں اور سنگریزوں سے کھیل رہا ہو، اس کے ہاتھ میں کچھ سنگریزیں آ جائیں، وہ سمجھے کہ میں نے کچھ پا لیا، تو جو اس کی پوزیشن ہے اس سمندر کے سامنے وہی میری حیثیت ہے. تو جب مادی علوم والوں کو جو محدود دنیا ہے اور ایسے ایسے خدا جانے کتنے عوالم وہاں قائم ہو سکتے ہیں، تو حق یہ ہے کہ علم بہت بڑی دولت ہے. ہم لوگوں نے تو دو چار لفظ پڑے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا علم ختم ہو گیا. معاف فرمائیے، غلط فہمی بھی دور کر لیجیے، ابھی ہم کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم الہی کی بنیاد پر خدا نے قوموں کو اٹھایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو علم الہی کی بنیاد پر خدا نے طرف کی عطا فرمائی. اس کی تفصیلات جب فرماتے تھے کہ لاریب والا علم لے کر وہ چلے ہیں اور علم الہی کی برکتیں ظاہر ہوئی، تو عجیب عجیب. بلکہ مادی اعتبار سے اگر بابل کی تاریخ میں آپ کے سامنے ذکر کروں اور عجائبات کے اسپین آپ کے سامنے ذکر کروں، تو ایک دلچسپ موضوع ہے وہ، اور اندازہ ہوگا کہ مادیات میں بھی کیا کچھ کیا ہے. یہ یوروپ کی بہت سی ترقیات رہین منت اور محتاج ہیں ان تمام تفصیلات کی جو ہمارے بزرگوں نے کیے ہیں، مگر آج ہمیں خبر ہی نہیں. چنانچہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں ہے کہ لندن کی ایک یونیورسٹی میں، جہاں پر عام لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص طور سے داخلے کی اجازت نہیں، کسی طریقے سے وسیلہ لگا کر وہ پہنچ گئے، اور جانے کے بعد اس کا جو مینیجر تھا منتظم، اس سے کہا کہ مجھے کتاب چاہیے. اس نے فہرست و لسٹ سامنے رکھی، کتابیں دیکھتے رہے، اس میں ایک کتاب نکلوانے کے لیے کہا. وہ ابو عبداللہ مغربی کی کتاب تھی، جو اسپین کا رہنے والا ایک شخص تھا جو بہت بڑا حکیم تھا اور فلسفی. کہا کہ ان کی فلاں کتاب نکالو. اس مینیجر نے نکالی، ڈاکٹر اقبال نے مطالعہ شروع کیا، اور وہ جو ہے گھوم رہا تھا، دیکھ رہا تھا نظام کو. اس کے بعد جب واپس لوٹا تو دیکھا کہ ڈاکٹر اقبال رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں. اس کو دیکھ کر انہوں نے اپنے رونے کو چھپایا، مگر رونا بھلا تو چھپتا ہے، آنکھوں سے پتا چل ہی گیا. اس نے کہا کہ بھائی تم کون ہو اور کیا معاملہ ہے؟ جب بہت اصرار کیا تو کہا کہ میں اقبال ہوں اور مسلمان ہوں، اور اس کتاب کو دیکھ کر مجھ پہ تاثر ہوا. اس نے کتاب فوراً لے لی، کہا آپ کو اجازت نہیں، آپ جائیں. تو اس کتاب میں پانی سے بجلی تیار کرنے کے جتنے طریقے تھے اس پر تفصیل سے بحث کی تھی، اور ثابت کیا تھا کہ فلاں طریقے سے بجلی حاصل ہو سکتی ہے، فلاں طریقے سے یہ ہو سکتا ہے. تو سائنٹیفک طریقے پر جو چیزیں سامنے لائی جا سکتی ہے، اس کے فارمولے اس نے لکھ رکھے تھے اور اس کو ان لوگوں نے استعمال کیا ہے، تو وہ چیز ہماری تھی. اسی کے بعد انہوں نے جل بن کر وہ اشعار کہے ہیں کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے ہے، کہ حکومت تو ٹیمپراری شے ہے جو آتی ہے جاتی ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اسی وزن پر مستقل جو ہے انہوں نے کئی اشعار کہے کہ علم کے جواہر پارے تھے، ہم نے جب اسے دیکھا ہے یورپ میں جا کر تو طبیعت جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی کہ ہماری چیزوں سے دنیا فائدہ اٹھا رہی. اور حق یہ ہے کہ پانی کے ذریعے سے روشنی ہے، بجلی اختیار کرنا، میں تو کہتا ہوں یہ قدرتی نظام ہے. انسان کی آنکھوں میں جو روشنی ہے اس کی بنیاد تو پانی ہی حقیقت ہے، اسی لیے قرآن کریم کی یہ آیت کہ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فویأتیکم بماء معین، کہ آپ کہیے ان سے کہ خبر دو مجھے کہ اگر تمہارے پانی کو خدا زمین میں جذب کر دے، زمین کی تہ میں اتار دے، تو کون ہے جو اس پانی کو لائے گا؟ ایک آدمی نے شاید کو سن کے کہا کہ میں جو ہے آلات کے ذریعے اور پہاڑوں کے ذریعے جو ہے پانی کو لاؤں گا. حالانکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ شاید کی بات یہ کہے کہ اللہ یاتینا بماء معین، اللہ رب العالمین یاتینا بماء معین، کہ اللہ ہمارے لب ہے وہی لا سکتے بندے کی بس کی بات نہیں. تو جب اس آدمی نے یہ بات کہی تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس جملے کو کہنے کے بعد فوراً اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور آنکھیں اس کی اندھی ہو گئی. اور مناسبت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قدرت نے یہ بتایا کہ باہر کا پانی اگر زمینوں میں ہم جذب کر دیں تو اس کو لانا تمہارے بس کی بات نہیں، تم اپنے اندر کی آنکھوں کا پانی ہمارے سلب کرنے اور لینے کے بعد لانے پہ قادر نہیں ہے، جو بنیاد ہے بینائی کا. سفید پانی اور کالا پانی اور موتی کی تفصیلات تو مستقل علم ہے کہ بینائی کس سے متعلق ہے اور نابینا پن کس سے متعلق ہے. تو جب تم اپنے اندر پہ تمہیں قدرت ہے تو باہر سے کیا ہو. خیر ضمنی بات میں کہہ رہا تھا کہ حق یہ ہے کہ علم بہت بڑا سمندر ہے اور ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کچھ محنتیں کی. ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ دو چار کتاب پڑھ لی تو بس بحر العلوم ہو گئے. حق یہ ہے کہ ابھی ابتدا جو ہے اس کی معلوم نہیں، اس کی ابجد کی بھی خبر نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی عظمت نصیب فرمائے. تو بات اخلاص پر چل رہی تھی کہ ہر کام میں اخلاص کا اہتمام اگر نہیں ہے تو ارادہ کریں، کوشش کریں، پھر اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اور اخلاص آ جانے کے بعد اپنی ذات پر بھی نظر نہیں رہے گی. اسی لیے بہت پتے کی بات یاد رکھیں کہ دو قسم کا دکھاوا ہوتا ہے، ایک دکھاوا غیر کا ہے وہ ریا کہلاتی ہے، ایک دکھاوا اپنے نفس کا ہے وہ عجب کہلاتا ہے. اگر آپ اچھا عمل کر کے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں یہ عجب کہلائے گا. تو نہ غیروں کو دکھلانا مقصود ہے نہ اپنے نفس کو خوش کرنا مقصود ہے، حق تعالیٰ کو خوش کرنا مقصود ہے. تو ریا کی یہ وہ خفی اور پوشیدہ قسم ہے جس میں اچھے اچھے صالحین مبتلا ہیں کہ کام کر کے جی خوش ہوا تو نیکی پہ جی خوش ہو، اس کا تو تذکرہ روایتوں میں. مگر نفس ہی جو ہے ایک خوشی وہ ہے جو للہ فللہ کرنے کے بعد تباہی ہوتی ہے، وہ تو خیر مطلوب ہے. دعا کیجیے کہ اللہ ان لوگوں میں کر دیجیے کہ جب گناہ ہو تو تکلیف ہو اور جب نیکی ہو تو خوش ہو. اللہ دینا آسن ہو اس کا شروع وہ ایک اور شے، اور ایک ہے اعجاب کی شکل کے سارے کمالات کی نسبت اپنی طرف کرے جو اسے حاصل ہے. یہ ابدیت کے اخلاص، بہر اخلاص بہت بڑی چیز ہے، اخلاص بڑی نعمت ہے، اور کرتے رہنے سے اور لگے رہنے سے اور فکر سے دعا سے اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں. تو یہ چند کلمات سے سوچ رہا تھا کہ عمومی کہوں کہ خصوصی کہوں، اور ظاہر ہے کہ نہ عمومی کا اہل ہوں نہ خصوصی کا اہل ہوں، آپ حضرات کی اہلیت کی برکت ہے کہ ہفتہ اعلیٰ شانوں نے باتیں کہلا دی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے، کام کرنے والوں کو بھی اخلاص نصیب فرمائے، اس سے کام میں جان پڑے گی، اس کی برکتیں ہوگی، اور وہ بڑا پاور اور قوت کی چیز ہے اخلاص. تھوڑا سا عمل بھی اللہ کی رضا جوئی کا باعث بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت مرحومہ کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، تاکہ وہاں کی رسوائی سے بچ جائے. دیکھیے وہاں تو سارے کے سارے اوپر کے پروف جتنے وہ ہٹ جائیں گے، سارا لبادہ اور سارا لفافہ اور سارا کور ہٹے گا، حق ان کا سامنے آ جائے گی اور اللہ میں دیکھیں گے کہ اس کی نماز میں اخلاص نہیں تھا، تھا بہت بڑا نمازی، اس کے ذکر میں اخلاص نہیں تھا، تھا بہت بڑا مخلص جو ہے ذاکر، اس کے فلاں شے میں اخلاص نہیں تھا. تو دنیا میں تو ہم عامل شمار ہوں اور وہاں جا کے غیر عامل شمار ہوں یا مخلص شمار ہوں وہاں غیر، یہ بڑے رونے کی بات، فکر کی بات. اللہ پاک احساس نصیب فرمائے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اور تمام کام کرنے والوں کو. پھر کسی موقع پہ کچھ خاص بات کہی جائے گی لال بلّہ یقین سے بعد نظارے کا امرا پر علی چند باتیں تھیں جو اخلاص کی مناسبت سے ذکر کی گئی ہے. مضمون بڑا طویل ہے اور اب گویا وہ بقول شخص ہمارے ایک واحد آئے ترکیسر میں تو بیٹھے، ان کو تھوڑی دیر دی گئی کہ ہوگا آدھا پون گھنٹہ ہوگا، کہ ہمارا مسئلہ تو ایسا ہے کہ آدھے پون گھنٹے یا ایک گھنٹے کے بعد تو گاڑی پٹری پہ آتی ہے، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، لائن جب پکڑتی ہے تو لائن پکڑنے کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے. تو ویسی بیماری ہمیں بھی تھی ایک زمانے میں، اب تو خیر کمزور ہو گئے، ساڑھے تین چار گھنٹے کی بیماری تھی کہ اس کے بغیر تسکین ہی نہیں ہوتی تھی. پانچ پانچ گھنٹے تقریر کرتے تھے نہایت اطمینان کے ساتھ، تو لوگ بھی سنتے تھے، تو اس میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ تو تمہید ہوتی تھی. گویا وہ اصل ذہن بنانے کے لیے، تمہید کے معنی جال بچھانا، تو ذہنوں پر ایک چیز پہلے تاریخ کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر جو چیز ہے. تو جال بچھنے کے بعد پری نہ آئے تو وہ قابو میں آ جاتا ہے، مچھلی آئے تو گرفت میں آ جاتی ہے. تو تمہید سے ذہن سازی اس کے بعد یہ ہے. تو اب وہ دور نہیں ہے، آدمی پانچ پندرہ منٹ میں ادھر سے ادھر پہلو بدلتا ہے، اور خود ہم بھی کمزور ہوئے. یہ باتیں ہیں جبکہ کہ غالب جمع تھا. تو حق یہ ہے کہ وہ رغبتیں بھی باقی نہیں رہی ہیں. ورنہ پانچ گھنٹے میں بلا تکلف کسی زمانے میں تقریر کرتا تھا, چار گھنٹے پانچ گھنٹے نہایت آسانی کے ساتھ, اور بڑا مزہ بھی آتا تھا. ایک دفعہ کھانسی تھی دھولیا میں معراج پہ بیان ہوا تو پانچ گھنٹے بلا تکلف بیان ہوا, نو بجے شروع ہوا دو بجے ختم ہوا. تو بعضوں نے کہا کہ دلچسپی اتنا تھا کہ ہم کو پیشاب ویشاب کرنے کی آپ چھٹی دیتے پھر آگے ہم بیٹھ جاتے صبح تک سنتے. میں نے کہا کہ وہ ختم ہونے کے بعد پھر وہ بات نہیں رہتی. تو بہرحال یہ باتیں جو ہے کہی گئی اور کچھ مضمون کی اب آمد ہے تو نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خلاص عطا فرمائے بڑائی سے اور بڑی باتوں سے اور فخر سے اور تکبر سے اور شہرت کے جذبے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے میری بھی اور آپ کی بھی. تو آپ کے سامنے باتیں کہی گئی ہیں, آپ سے اس بات کی التجا ہے کہ آپ میرے حق میں بھی دعا کریں کہ خدا اخلاص سے مالا مال دے. میں نے جیسے دوپہر میں کہا کہ بولنے والے کی بڑی ذمہ داری, اپنی ذات سے اس کو غافل نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ اپنے سے غافل ہو گیا اور دوسروں کو حقیر سمجھا یا دوسروں ہی کے لیے کہا ہے تو وہ علم کا مقصود فوت ہے. سب سے پہلا نفع اپنی ذات سے. جس سے اخیر میں کام کی بات سن لیں کہ آج امت میں ایک روگ یہ بھی ہے کہ کوئی واس کرتا ہے اور کسی نقص پر اور کسی کمزوری پر متنبہ کرتا ہے تو ہر آدمی اس کے ذہن میں دوسروں پر فٹ کرتا ہے. جہاں اللہ برابر برابر لکھوا دیں اللہ کے بندے, جو بات کہی گئی وہ ہر شخص اپنے پر فٹ کرتا ہے. جی ہم مثلا کسی چیز کا ذکر کریں تو کچھ ایسے بھی سوچتے ہیں کہ ہاں کہ آج اعلان برابر لی دوں, بولے بھائی اعلان ہو لی دو ترے بھی لی دو, یہ تو سبھی کے لیے ہے. وہ خود وہ اپنے آپ کو بھی لے رہا ہے, یہ بڑی کمزوری کی بات ہے. یہ عام ہوتا ہے, میں نے دیکھا مختلف ملکوں کا سفر کیا, خود اپنا حال بات دفعہ دیکھا کہ نفس جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بات فلانے پہ فٹ ہو رہی ہے. بالکل نہیں, غلط, یہ بھی اخلاق کے خلاف. امت کے آدمی ہیں سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے امتی ہیں تو سب قابل احترام ہیں, جائز ہے تو قابل رحم ہے, اس کے ساتھ شفقت ہونا چاہیے. اس لیے جو بات کہی جائے سب سے پہلا فریضہ کہ اپنے پر آدمی فٹ کرے, دیکھے کہ کیا مجھ سے تو خطاب نہیں ہے, میرے نفس سے تو خطاب نہیں ہے. اس سے نفع ہوگا واعظ کہنے میں بھی اور واعظ سننے میں بھی. اور اگر اپنے پہ فٹ کرنے کے بجائے سب دوسروں کے لیے ہے تو پھر آپ کے لیے کیا ہے؟ ظاہر آپ تو جبرائیل امین ہے نہیں, مکائل تو ہے نہیں, آپ نہ بولنے والا جبرائیل نہ سننے والا جبرائیل ہے, تو ظاہر ہے کہ نفع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ صحیح فکر نصیب فرما رکھتا ہے فرمائے کہ ہم جب قرآن حدیث کو سنیں تو اپنے پہ فکر کریں, اس کی برکتیں ظاہر ہوگی, دوسروں کو بھی نفع ہوگا. ضرور سے پڑھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور دونوں جہان کی سرخرو نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا عزیز یا غفار فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرۃ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامى ولا مفتونین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.